eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío. Έβλεπα ανθρώπους στα σκουπίδια. Σας το λέω πραγματικά. Κοιτώντας από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, και τώρα δεν το βλέπω αυτό. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar. Τώρα δεν το βλέπω αυτό. Y la vive ahí mi manera. Έβλεπα ανθρώπους στα σκουπίδια. Σας το λέω πραγματικά. Κοιτώντας από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, και τώρα δεν το βλέπω αυτό. Μπράβο! Είναι θεά. Είναι θεά. Βεβαίως είναι η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Αθήνας και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο λαό της Β' Αθήνας που έχει εκλέξει, επιλέξει την αυλονή του. Όχι στις τελευταίες ήταν με λίστα, αλλά την έχει εκλέξει από την προηγούμενη φορά. Η αριστερή της Β' Αθήνας είχαν κριτήριο, δεν είναι τυχαίοι, γιατί από το λαό ξεπροβάλλουν αυτά τα διαμάντια. Την ακούσαμε εδώ να λέει ότι από το παράθυρό της κοιτούσε κάτω επί Σαμαρά και έβλεπε ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν φαγητό. Τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει και δεν βλέπει τέτοιους. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι τελείωσαν αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό το λέει στο δημόσιο λόγο, για να μας πει η θεά αυλονή του. Γιατί είπε κι άλλα στην πορεία, θα τα ακούσουμε. Ότι δεν έχουμε πια αυτά τα αρνητικά φαινόμενα. Συμπλήρωσε βέβαια για να δείξει ότι πατάει στη γη, ότι δεν λύνεται έτσι ένα πρόβλημα. Αλλά όμως τώρα δεν βλέπει από το παράθυρό της ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια. Φαντάζομαι δεν βλέπετε κι εσείς. Έχει τελειώσει αυτό το άκρος δυσάρεστο θέαμα. Είναι στη ζωή, πατάει στη ζωή. Συμμετέχει μαζί με όλους μας στα κοινά και ευτυχώς που βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης μέρα παραμέρα σχεδόν και έχει να πει τέτοια, μόνο τέτοια. Ο λόγος της από την αρχή ως το τέλος είναι ότι καλύτερο υπάρχει, ενώ έχουμε καύσωνα, υποχωρεί λίγο εδώ και έναν αέρα, σιγά σιγά ένα δροσερό αεράκι είναι η φωνή της, αλλά κυρίως αυτά που λέει. Εγκαταλείπουμε για λίγο την αυλονή του, θα την πιάσουμε στην πορεία. Οι αστεί δεν τρομάξαν χτες, είχε πάει ο Τσίπρας στη συνέλευση του ΣΕΒ των βιομηχάνων, όχι μόνο δεν τρομάξανε, χειροκροτούσανε, μια χαρά. Έτσι έμεινε μόνο το τραγούδι να θυμίζει αυτή τη φράση και τον Πολάκη και ο Πολάκης να μας θυμίζει αυτή τη φράση. Ο Τσίπρας λοιπόν εκεί στους βιομήχανους, όχι μόνο δεν τους τρόμαξε, αλλά μίλησε και για τη συμφωνία του περσινού Ιούλη, την οποία χαρακτήρισε επιτυχία όπως θα ακούσουμε και θυμόμαστε όλοι και πέρυσι και φέτος ακόμη τώρα λένε ότι εκβιάστηκαν. Εκβιάστηκαν για να έχουμε μια επιτυχία. Με λίγα λόγια, από την πλευρά μας κάναμε όλα τα απαραίτητα βήματα. Μπράβο! Για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Για τη δεύτερη αξιολόγηση που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να αποφύγουμε αντίστοιχα φαινόμενα και πρακτικές, αν πραγματικά όλες οι πλευρές επιθυμούν την επιτυχία, επιθυμούν την επιτυχία, την επιτυχία της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Την επιτυχία της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Αν πραγματικά όλες οι πλευρές επιθυμούν την επιτυχία της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Μας εξανάγκασαν λέγανε, μας εκβίασαν ξαναλέγανε, αφού ήταν επιτυχία, αφού επρόκειτο για επιτυχία, γιατί κάποιος να πρέπει να μας εξαναγκάσει να έχουμε επιτυχία? Να το κάνουμε μόνοι μας, όπως ο Αλέξη Τσίπρας χτες παραδέχθηκε σε σχέση με την αυλονή του. Βλέπω εδώ έχει ανάψει, λογικό είναι. Λέει ένας ακροατής, δεν ξέρω, αυλονή του η βούλτεψη της αριστεράς. Λέει ο Μιχάλης, δεν το αποδέχομαι. Η αυλονή του είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Η βούλτεψη ένα τελώς διαφορετικό. Από τις δύο καλύτερη είναι η αυλονή του. Έχω να πω, τη βάζουμε πιο ψηλά. Ένας ακροατής λέει ότι μάλλον πήραν τα σκουπίδια από το παράθυρο της αυλονή του, γι' αυτό πια δεν βλέπει ανθρώπους να τρώνε. Και ο άλλος το έκανε πιο ωραίο. Ο Άγγελος λέει τις πήρανε τον κάδο, γι' αυτό δεν βλέπει πια αυτό το θέαμα. Δεν ξέρω τι απ' όλα συμβαίνει. Πάντως μπορεί στα σκουπίδια να μην πηγαίνει ο φίλος που θα ακολουθήσει τώρα, ακροατής και αυτός της Ελληνοφρένειας, Έλληνας συμπολίτης μας. αλλά αναγκάζεται να πάει στα συσίτια. Το όνομά του Γεράσιμος, το επιθετό του Γιακουμάτος. Αυτό που πάει πολύ καλά, είναι καλό να κάνετε ένα ρεπορτάζ, μπας και πάρετε και Πούλιτζερ. Ναι. Άμα πάτε συνοικίες και δείτε τα κοινωνικά, ναι, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά σίτια, έτσι πάνε, αλλά το δώσε πάνω. Σας λέω ότι ήμουν την πρώτη ομάδα στο Φάλιρο, στο παλιό Φάλιρο, που είναι μια υποτιθέφορη περιοχή. 1600 συντέζονται από την Εκκλησία και από το Δήμο. Στην Αγία Βαρβάρα, στο Γάλλο. Ο Πάτερ Βασίλειος, στην Αγία Λεούσα. Στο Περιστέρι. Το μόνο που αυξάνει, εγώ είπα για καλό, για να ακούσει τη γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι. Μπας και μου έρθει και η σειρά και η δικιά μου και η δικιά σου. Πώς θα έρθει τώρα η σειρά? Να πάμε να πάμε στο κοινωνικό σύντιο. Πώς θα έρθει τώρα η σειρά? Να πάμε να πάμε στο κοινωνικό σύντιο. Πώς θα έρθει τώρα η σειρά? Να πάμε να πάμε στο κοινωνικό σύντιο. Εκεί μας καταντήσανε. Να πάει ο Γιακουμάτος, είπε στη γυναίκα του να βρει κατσαρολάκι να έχει πρόχειρο, για να φάει στο κοινωνικό συσίτιο. Νομίζω ότι τα συσίτια γίνονται με κατσαρολάκια. Έχει τις εικόνες από την κατοχή. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δεν έχει σημασία με το πει κανείς, μην το χαλάσει. Ετοιμάζεται και αυτός. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Νέα Δημοκρατία είναι. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έρθει να κυβερνήσει. Αν δεν έχει φάει μέχρι τότε, σίγουρα τότε θα φάει στο συσίτιο, στο κοινωνικό συσίτιο, όπως λέει. Έχουμε και τις εκλογές αύριο. Εκλογές. Δημοψήφισμα αύριο, ιστορική μέρα για την Ευρώπη. Είτε βγει το ένα είτε το άλλο. Οι κλειδονισμοί της Ευρώπης είναι τεράστιοι. Πέρυσι είχε το Brexit, δεν έγινε. Φέτος έχουμε το Brexit, δεν ξέρω αν θα γίνει. Όπως και να έχει, ένα exit γενικότερα είναι, παίζει πάρα πολύ σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτές τις αξίες, τις οποίες μόνο ο Αλέξης Τσίπρας θυμάται και κανένας άλλος. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε στους φίλους Βρετανούς να μεταλαμπαδεύσουμε μάλλον τη γνώση, την εμπειρία και το know-how το δικό μας. Φίλοι Βρετανοί, μην αγχώνεστε. Ψηφίστε ελεύθερα. Ακόμη και αν προηγηθεί το όχι, υπάρχει τρόπος σε μια εβδομάδα να το γυρίσετε στο ναι. Το know-how υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ. Από το όχι έως το ναι, δυο δάχτυλα και κάτι. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα εδώ της κυβέρνησης, του κόμματος που κυβερνά, του μεγάλου, γιατί είναι και η ΑΝΕΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μήνυμα προς τους Βρετανούς, ήμασταν υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε, το μεταδώσαμε. Αν δεν σας έπεισε αυτό, φίλοι Βρετανοί, θα σας πείσει διαπραγματευτική, τακτική, στρατηγική, η εκτίμηση, όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, που ζήσαμε πέρυσι. Ας το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα, στους Ταλιμπάν του μνημονίου και της βαρβαρότητας εντός και εκτός Ελλάδας. Με εμάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, μνημόνια τέλος. Τέλος και στα νέα δάνεια της υποτέλειας και της ομοιρίας που το πρωί δίνονται και το βράδυ το 98% από αυτά επιστρέφει στους δανειστές. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Γιατί απλά εμάς δεν μας κρατάνε από πουθενά. Που να τους κράταγαν κιόλας. Που να είχαν και στοιχεία για αυτούς, δεν ξέρουμε, αλλά λέει ότι δεν τους κράταγαν. Γι' αυτό έκανε όλα αυτά που έκανε. Φανταστείτε να τους κρατούσαν κιόλας τους Σιριζέους, όπως κρατούσαν και τους προηγούμενους. Τι διαφορετικό θα είχε συμβεί? Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι κάπως ξεκίνησε. Μίλησε για τα δάνεια που δίνονται το πρωί και το βράδυ, το 98% έχουν πάρθει πίσω, και για τους εκβιασμούς που κάναν στους προηγούμενους. Όλα αυτά δεν τα έχουμε ζήσει καθόλου στους τωρινούς. Γι' αυτό άλλωστε τους βγάλαμε, για να μην βλέπει η αυλονή του τον κάδο κάτω από το σπίτι και να μην έχουμε αυτά τα επαχθή δάνεια στα κεφάλια μας. Χτες, αυτό ήταν πάλι ο περσινό το ηχητικό που ακούσαμε. Θα ακούσουμε ένα φρέσκο. Χθες στην συνέλευση του ΣΕΒ των βιομηχάνων, όπου βρέθηκε εκεί για να τρομάξει τους αστούς ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τρόμαξε τελικά τους αστούς. Για άλλη μια φορά, όπως αναμενόταν, τρόμαξε τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας έχασαν δικαιώματα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχασαν δικαιώματα και αισθάνονται δικαιολογημένα ανασφαλείς. Χρειαζόμαστε επομένως μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα υποβιβάζουν τον εργαζόμενο σε έναν αναλώσιμο συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Χρειαζόμαστε επομένως μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα υποβιβάζουν τον εργαζόμενο σε έναν αναλώσιμο συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι το όραμα. Κάπως έτσι θα συμβούν όλα αυτά που περιγράφει εδώ. Δεν έχει σημασία αν τα είπε έτσι ή αλλιώς. Αυτά θα συμβούν. Ό,τι ακούμε εδώ γίνεται ή έχει γίνει. Θα συμβούν από Σεπτέμβρη στην εργασιακή, όπως λέγεται. Μεταρρύθμιση το λένε ακόμη. Στα νομοσχέδια που θα έρθουν μόλις τελειώσουν οι ξένοι με τα Brexit και τις ισπανικές εκλογές. Έχει περάσει και το καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη ξανά μανά η Ελλάδα θα βρεθεί πάλι εκεί όπου βρίσκεται πάντα εγκαλούμενη και να πρέπει να εφαρμόσει νόμους, διατάξεις που είναι κατά του λαού. Ανεξαρτήτως ποια κυβέρνηση έρχεται να τις εφαρμόσει, άλλωστε όλες πρόθυμες είναι και όλες με φοβερή μανία εφαρμόζουν με κανιβαλικό τρόπο κατά του λαού αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν. Να ξαναγυρίσουμε στη Θεά, την Αυλωνή του, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πάλι συγχαρητήρια σε αυτούς που την εξέλεξαν. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει φτώχεια. Η φτώχεια δεν έχει αυξηθεί. Αυτό το λέμε ως θετικό αυτής της κυβέρνησης και αν δεν το πιστεύετε θα το ακούσετε από την Αυλωνή του. Επικαλείται και ντοκουμέντα, συγκεκριμένη σελίδα που αναφέρει αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονότο. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Ποιο? Δεν έχει, όχι, ο δείκτης της φτώχειας έτσι όπως τον μετράνε. Οι άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, είναι απόλυτο ψέμα, δεν το έχω σήμερα μαζί μου, ναι. Στη σελίδα ακριβώς 176 νομίζω στον πίνακα. Λοιπόν, δεν προσμετράνε αυτά που έχουμε δώσει για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπου έχουμε δώσει νίκη, όπου έχουμε δώσει δωρεάν φως, δωρεάν ρεύμα. Μειώθηκε, αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια δεν αυξήθηκε, δεν αυξήθηκε. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Ποιο? Στη σελίδα ακριβώς 176, νομίζω στον πίνακα. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Ποιο? Η φτώχεια δεν αυξήθηκε. Δεν αυξήθηκε. Μπράβο! Δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Το λέει η σελίδα 176. Ο πίνακας έχει διαβάσει, πάει διαβασμένη στα κανάλια. Πάει με επιχειρήματα. Σου λέει θα πάω, θα βγω σε ένα κανάλι. Τι θα πω? Θα πω αυτό, θα τους αποστομώσω. Δεν χρειάζεται να βρίσκει επιχειρήματα. Είναι αποστομωτική η όλη παρουσία έτσι κι αλλιώς της Αυλωνίδου. Πόσο μάλλον όταν ρίχνει στο τραπέζι και συγκεκριμένα στοιχεία όπως η σελίδα 176, σύμφωνα με την οποία σελίδα έχει εξαλειφθεί ή εν πάση περιπτώσει έχει σταθεροποιηθεί η φτώχεια. Δεν έχει αυξηθεί. Αυτό ήταν ένα ευχάριστο γεγονότο, γι' αυτό και μόλις το ακούσαμε. Ένα άλλο ευχάριστο είναι αυτά τα περί εκβιασμών που δεν τα λέει η Αυλωνή του, δεν έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, αλλά τα λέγαμε και ίσως να τα λέμε ακόμα. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχος εκβιασμός από την πλευρά των φίλων μας των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί. Και μπορεί να αντιστραφεί διότι, επαναλαμβάνω, η δική μας η ανάλυση λέει ότι το ευρώ είναι το εργαλείο τους, δεν θέλουν τη διάλυση του ευρώ. Άρα λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εμείς θα πούμε, μάλιστα, δεν θέλατε. Και εμείς έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Έχουμε δημοκρατία. Και όπως μας όρισε ο λαός, θα πορευτούμε. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο. Θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο με ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Το οποίο θα έχει επαναφορά στον κατώτατο μισθό. Το οποίο θα έχει τις τομές εκείνες στα εργασιακά, γιατί δεν θέλουμε να πάμε σε μια ζούγκλα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία έλεγε. Τα ακούσατε. Το δικό μας σχέδιο εφαρμόζουμε. Όλο αυτό που γίνεται από πέρυσι είναι το δικό μας σχέδιο. Επειδή οι άλλοι θα είχαν ανάγκη το ευρώ, παίξαμε εμείς με αυτό πολύ επιτυχημένα. Είχαμε στρατηγική, είχαμε σχέδιο, καλούς παίχτες. Τους αναγκάσαμε και τώρα παίζουν στο δικό μας γήπεδο γιατί έχουμε το δικό μας αναπτυξιακό, όπως το είπα ακριβώς, σχέδιο. Το οποίο αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπει έναν ΦΠΑ 24%, αύξηση των εισιτήριων, αύξηση γενικότερα, μείωση συντάξεων, κατάργηση ΕΚΑΣ. Όλα αυτά είναι το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο επειδή τους ζορίσαμε και τους αναγκάσαμε να δεχτούν αυτά που, τα πολύ ωραία που εμείς εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Και να δείτε που και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι θα τους αναγκάσουμε τους ξένους να δεχτούν την εργασιακή απορρίθμιση, μεταρρύθμιση που θα πρέπει να δεχθούν. Θα θέλουν αυτοί τα δικά τους, αλλά εμείς με τα στρατηγικά σχέδια εδώ της κυβέρνησης, γιατί πάντα το δουλεύει όλο αυτό, πάντα προς όφελος του λαού. Έτσι κάνουν οι σοβαροί αριστεροί. Λειτουργούν κάπως έτσι. Μελετούν και χτυπούν. Και έχουν αποτελέσματα όπως όλοι νιώθουμε και βλέπουμε. 2-11-208-200 για όλους τους αρρώστους που επιθυμείτε. Στον Αποστόλη σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μια ανακοίνωση για κάτι που χάθηκε σε ταξί. Από ζωγράφου, από το σέρβις στο Γιώτα Φλαμιάτος, ξεκίνησε ο φίλος ακροατής. Δεν λέει που πήγε, άκουγε Real ο ταξιτζής, ξέχασε μέσα χαρτοφύλακα. Δίδηκε αμοιβή, όπως μας λέει εδώ, ξεκίνησε από του ζωγράφου, από το Φλαμιάτο. Έχουμε το τηλέφωνό του στη διάθεσή μας. Αν ακούει ο οδηγός ταξί, που ακούει γιατί άκουγε και πριν Real, να επικοινωνήσει, γιατί του είναι πολύ απαραίτητος ο συγκεκριμένος χαρτοφύλακας. Ξαναλέμε, δίνεται και αμοιβή στο 211-208-200, στον Αποστόλη, στην Ελισάβετ πιο μετά, για να μιλήσει. Αλέξης Τσίπρας και οι αξίες της Ευρώπης, που εμείς εδώ μέρα παραμέρα τις θυμόμαστε. Αυτές οι αξίες μας πάνε στις διαφημιστικές αξίες. Έχουμε ως χώρα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, όλες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ελαστικοποίηση εργασίας, τη μείωση του εργασιακού κόστους και την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Όλες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είπα για καλό για να ακούσει η γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι. Μπα και μου έρθει και η σειρά και η δικιά μου και η δικιά σου. Πώς θα έρθει τώρα η σειρά. Να πάμε να πάμε στο κοινωνικό σύντιο. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Ποιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Ποιο? Πρώτη φορά αριστερά. Ή ποιο? Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ. Ή ποιο? Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Ποιο? Δεν έχει, όχι, ο δείκτης της φτώχειας, έτσι όπως τα μετράνε. Που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχουν αυξηθεί. Είναι απόλυτο ψέμα, δεν το έχω σήμερα μαζί μου, στη σελίδα ακριβώς 176, νομίζω στον πίνακα. Η φτώχεια δεν αυξήθηκε. Δεν αυξήθηκε. Το λέει σελίδα 176. Μπορεί να μην το θυμάται, δεν το έχει μαζί της, αλλά το έχει αποστηθήσει στη σελίδα 176. Εξαλείψαμε τη φτώχεια. Μιλάει ο Τσουκαλάς ο Τάκης, εκεί ο χουλιγκάνος του Ολυμπιακού, είναι δίπλα του ο Άκης και μιλάνε για τις χώρες, τις σημαίες και τα σύμβολά τους. Πήραμε ένα παιχταρά από τον Καναδά. Ο Καναδός είναι, Καναδός είναι. Α, όχι. Δεν έπαιζε τον Καναδά, εδώ Τουρκία δίπλα. Α, Καναδός είναι. Ναι. Από τον Καναδά. Σαν καταγωγή. Ναι, Άκη, η σημαία του Καναδά δεν είναι αυτή με το ευκάλυπτο. Δεν είναι ευκάλυπτο. Δεν είναι ευκάλυπτο. Σημείδα είναι άλλο. Ευκάλυπτο, γίνεται το φίλο. Άστα, Τάκη, άστα, μην μπερδεύεσαι. Σου λέω δεν είναι ευκάλυπτο σίγουρα. Τώρα κολλάει λίγο το μυαλό μου. Μιλήσαμε για τη σημαία του Καναδά. Αυτό που ξεκινάνε από αθλητικό θέμα και χάνονται σε κάτι φοβερές λεπτομέρειες που είναι γνώστες και οι δύο και επιμένει ο ένας ότι ξέρει καλύτερα από τον άλλον, που ένας ξέρει όντως καλύτερα, είναι ότι καλύτερο συμβαίνει με φράσεις του τύπου «θα μου πεις εμένα για τη σημαία του Καναδά». Πώς λέμε αυτή τη φράση σε 1002 στιγμές μέσα στη μέρα, θα πεις εμένα για το τάδε. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς διάλεξε τη σημαία του Καναδά να κάνει δικό του θέμα και δεν δεχόταν καμία αμφισβήτηση. Ευκάλυπτος είναι αυτό που βλέπουμε πάνω εκεί στην σημαία. Ρε μα***, Θα πρέπει να έχεις δίκιο τελικά. Έχω δίκιο, Αποστόλης όμως, φιλαράκι. Μία με δύο, βγαίνει συνέχεια αυτός ο π***ς να πούμε και κόβει την εκπομπή. Είναι τυχαίο, το έχω πει, δεν τα έχω ξαναπεί. Το έχεις πει 100 φορές, έχεις δίκιο, ε. Σόπα. Ρε γάμο το μου μέσα, τι θα γίνει ρε φίλε, να πούμε, έχει καταδύσει. Δεν ξέρω, θα τον καλούμε πιο συχνά. Από το να μας το κάνει να προειδοποιείται και να πετάει έξω τη ροή μας. Ναι, έχει καταδύσει να ακούμε 30 λεπτά Ελληνοφρένια να πούμε και 15 λεπτά διαφημίσεις, 20 λεπτά το Τσίπρα και τέλος. Βέβαια είναι η πιο ταιριαστή εκπομπή για να βγει ο Τσίπρας. Για να βγει αυτός ο πρωθυπουργός είναι η πιο ταιριαστή εκπομπή. Γεια σου, αγόρι μου. Σ' αγαπάω 50 χρόνια. 50 χρόνια με δεσμεύει αυτό πολύ, φίλε. Είναι χειρότερο και από το iPad. Σ' αγαπάω, αγόρι μου, πολύ. Γιατί να ακούμε αυτό το μαλάκα στην εκπομπή σας, ρε. Γιατί θέλει να βγει, ξέρω εγώ, τι νοείς. Γιατί καταλαβαίνει ότι σε αυτή την εκπομπή έχει να πει πράγματα. Πάλι μα κόβεται την Ελληνοφρένεια για να ακούσουμε τον Τσίπρα και τον Γιουγκέρ. Πάλι και ξανά, πάλι και ξανά, πάλι, βεβαίως. Έλεος. Όταν έχει κάποιες δεσμεύσεις με τους συνεργάτες σου, τι θα κάνεις. Παιδί μου, αυτοί συμφωνούν σε όλα. Είναι κολλητάρια. Τι να του ακούσει. Συμφωνούνε, παιδί μου, αλλά έχει και ο Τσίπρας το ένθετό του στη δικιά μας εκπομπή να μην ακουστεί. Μα τόσο συχνά πια. Αφού τον ζητάει ο κόσμος, πήγε καλά τις προηγούμενες γι' αυτό. Πού είσαι, ρε Λεβέντη. Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι. Τι θα γίνει με σένα, σε ψάχνουμε να είμαι. Λογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, αυτούς τους νησίτες που λένε ότι, πώς το λένε, δεν έχουμε κόσμο, λέει και το και τα λόγω. Σήμερα έμαθα, λέει, ότι η Κρήτη, λέει, γέμισε με Αμερικανούς ναύτες. Οπότε βρήκανε, λέει, τον τρόπο, πώς το λένε, ο Καμένος, βρήκε τον τρόπο να αναπληρώσει τους τουρίστες. Να γεμίσει πλέον το Αιγαίο με αεροπλανοφόρα κτλ. Και να γεμίσουν από Αμερικανούς ναύτες, όπως παλιά. Καλά, ανάπτυξη είναι τώρα, συγγνώμη τώρα. Θέλετε την ανάπτυξη πώς τη θέλετε κιόλας. Όπως είχατε μάθει παλιά. Και αυτό ανάπτυξη είναι. Όπα, με τη μία σε έπιασα. Τυχερά είναι αυτά. Κούκλε μου, χθες ήσουν καταπληκτικός, αλλά δεν ξέρω, οι χειροπέδες βγήκανε, πιστεύω, ε. Εντάξει, αθώος. Βγήκανε μετά από πολλές ώρες όμως. Ήθελα να το γλεντήσω και λίγο, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, κάθε μέρα ευκαιρία τέτοια δεν έχεις. Α, σε τυρανίσανε και πρέπει να τιμωρηθούνε. Όχι, ήταν να μην τυρανίσουν και το ζήτησα. Αλλά ήταν ευγενική, εντάξει. Η κοινωνική νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Η επιδεικτική κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων πολυτελείας είναι σε τελική ανάλυση αντικοινωνικό φαινόμενο. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Έλα. Άμα εγώ κερδίσω το λαχείο, δεν πρέπει να πάρω ένα τσιπάκι. Άμα πιάσει το λαχείο, να αναβλώσει ένα πλοίο. Άμα πιάσω το λαχείο, θα αναβλώσω ένα πλοίο. Και θα έχω μουσαφιρεούς, μπουζουξίδες τους πιο ωραίους. Κάτσε ρε παιδί μου, γι' αυτό που είμαι ο Χρυσόγονος, δεν πρέπει να πάρω ένα τσιπάκι. Να πάρεις, αλλά τι να το κάνεις το τσιπάκι, να πληρώνεις τα τέλη και τις βενζίνες. Να μου βάλω λεπτά ρε φίλε, η κοινωνική μου θέση θα είναι διαφορετική. Δεν κάτσε, δεν θα είναι όπως είμαι τώρα, εργατάκος, να δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ. Όπως είναι αντικοινωνική πράξη να κυκλοφορούν οι γυναίκες, ας πούμε, με εισαγόμενες γαλλικές τσάντες υψηλής αξίας. Τέλος πάντων, επειδή μίλησε αυτός για κοινωνική θέση και ξέρω εγώ για τις τσάντες της Louis Vuitton και τα ιστορίες. Το θέμα είναι ότι εγώ φορολογούμαι με 29% και η Uber, η πολυεθνική, μπορεί να μην πληρώνει και καθόλου φόρος. Αυτό είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Να καλούμε εγώ να ανταγωνιστώ μια πολυεθνική εταιρεία η οποία προφανώς πληρώνει ελάχιστους φόρους. Και ο νόμος τον ψήφισε ο κύριος Χατζηδάκης της Νέας Δημοκρατίας και είναι ο 4093. Να το διαβάσει ο γυμναστηριακός να μας πει την άποψή του. Κι όλα τα σκυλιά της νύχτας, κι όλα τα σκυλιά της νύχτας που πουλάνε μούρι και τουπέ αγαπίζουν μόνα τους την πίστα. Κύχος που σου ξύδες και σου ξέ αγαπίζουν μόνα τους την πίστα. Και θα κάνει ο κόσμος χαβαλέ. Μίζες, ρεμούλες, καπαχτές, σκάνδαλα και μηνύσεις που ήταν στα κρεβάτια σας να ακούσουμε ειδήσεις. Εγώ είπα για καλό για να ακούσει η γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι. Μπας και μου έρθει και η σειρά και η δικιά μου και η δικιά σου. Πώς θα έρθει τώρα η σειρά. Να πάμε, να πάμε στο κοινωνικό σύντιο. Να έχουμε πρόβλημα φαγητού. Ο Γιακουμάτος φροντίζει από τώρα των φρονίμων τα παιδιά, ώστε να μην μείνει πεινασμένος. Έχει το κατσαρολάκι έτοιμο να στηθεί στην ουρά και στη Μύκονο. Ναι, γιατί ρωτάει εδώ ένας ακροατής. Βεβαίως και στη Μύκονο θα έχουμε και εκεί συσίτια. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Μύκονος από όλα αυτά τα πολύ ωραία. Τη μία μέρα τα είπε αυτά ο Γιακουμάτος. Την προηγούμενη μέρα ήταν σε παράθυρο και κάπως, επειδή είναι Κεφαλονίτης, θυμήθηκε το σεισμό που είχε προκαλέσει πολλές ζημιές στο Λιξούρι. Θυμόσαστε. Και ως γνήσιος Έλληνας πολιτικός, πάνω στο σεισμό έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ με ενδιαφέρει επειδή είμαι κεφαλής στο Λιξούρι. Ναι. Το Λιξούρι λοιπόν πήρα τους γιατρούς και τις νοσηλεύσεις και τους πήγαν στο Αργοστρέα, δεν είχαν να τις πληρώσουν. Και αδειάσαν το νοσοκομείο. Και σήμερα είναι μια μεγάλη, να πούμε, πόλη, όπως είναι το Λιξούρι, είναι κενή. Και με τους σεισμούς εκεί τι έχει γίνει στο Λιξούρι. Έχει που έχει τις πληγές του. Ναι. Έχει συνέλθει καθόλου. Όχι. Εννοώ. Δεν, όσα υποσχέθησαν τότε δεν φτιάξαν τίποτα. Μας ακούνε, πάρει κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε. Τίποτα. Τίποτα. Και έχουμε και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η δική σας, ήταν τότε κυβέρνηση. Εσείς ήσασταν. Τώρα είναι που έγινε. Πέρσι έγινε. Πέρσι δεν έγινε. Η ΣΥΡΙΖΑ έγινε ο σεισμός. Ο σεισμός έγινε επί Σαμαρά. Πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς και κυβερνητικός βουλευτής ήταν ο Γιακουμάτος. Άρα όσα υποσχέθηκαν τότε, επί Σαμαρά δεν έχει γίνει τίποτα. Πριν δύο χρόνια, το Γενάρη του 2014 συνέβη αυτό, 2,5. Οπότε, 1,5. Οπότε, ναι, ενώ δεν ήταν το 15 που λέει επί 2,5 είναι. 2,5. Ναι, ήταν 14, 16, μισό, 2,5. Οπότε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, το ατράνταχτο επιχείρημά του, έχει για άλλη μια φορά πατάει στην πραγματικότητα όπως συμβαίνει συνήθως. Και βγαίνει η αυλωνή του, αφού είπε αυτά τα πολύ ωραία για τη φτώχεια και για τους πεινασμένους που δεν τους βλέπει πια στον κάτω από το σπίτι της. Βγαίνει η αυλωνή του για να κάνει να την πει στο κουκουέ. Βγαίνει από τα αριστερά δηλαδή για το θέμα του εκλογικού νόμου που συζητιέται αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο αρχηγών και κάποια στιγμή θα έρθει και στη Βουλή. Το τι θα κάνει η Χρυσή Αυγή είναι δικός της λόγος. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει, άλλο λέω. Το τι θα κάνει το κουκουέ. Αν οι κρίσιμες, μισό λεπτό. Εάν οι κρίσιμες ψήφοι είναι της Χρυσής Αυγής, θα ισχύσει ο νόμος. Κοιτάξτε, όταν ψηφίζει ο κόσμος γενικά, δεν ρωτάς εγώ, ας πούμε, δεν θέλω τη δική σου ψήφο. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει μέσα στη Βουλή. Άρα θέλετε και τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Εμείς μας ενδιαφέρει το τι θα κάνει το κουκουέ, το οποίο είναι αριστερό κόμμα. Είναι πάγια η θέση του, η θέση της αριστεράς, η απλή αναλογική. Μένει λοιπόν να δούμε και πώς θα το εξηγήσουν στον κόσμο, εάν και εφόσον δεν ψηφίσουν. Ότι αυτό που θα φέρουν οι Σιριζέοι θα είναι οι απλοί και άδολοι, όπως περίπου 5-6 δεκαετίες θέτει θέμα η αριστερά γενικότερα. Ότι αυτό θα είναι τέτοιο, άρα το πρόβλημα το έχουν όλοι οι άλλοι αν θα το ψηφίσουν ή όχι. Έχει πιστεί η ίδια, έχει πιστεί, αυτό είναι το αστείο, όπως τους λένε μέσα εκεί στα γραφεία και στα κυβερνητικά έδρανα, ότι αυτό που θα έρθει θα είναι η απλή και άδολη αναλογική. Άρα όποιος δεν το ψηφίσει, αυτός είναι ο συνεπής και όχι εμείς που φέραμε την απλή και την άδολη αναλογική. Όπως ακούτε τα σενάρια που κυκλοφορούν, μιλάει και για πρημοδότηση, κάποιο μπόνους στο πρώτο κόμμα ή σχηματισμό και για όριο. 3% λένε ή 2,5%. Αυτά δεν είναι άδολη, ούτε απλή αναλογική. Είναι ένα επίσης καλπονοθευτικό με κάποιο τρόπο για να εξασφαλίσουμε αυτά που πρέπει να εξασφαλίσουμε από πλευράς κυβερνητικής και για να φέρουμε εμπόδια στον αντίπαλο, γιατί έτσι γίνονται τα νομοθετήματα αυτού του τύπου σε αυτόν τον τόπο. Ο καθένας νομοθετεί για να φέρει εμπόδια στον υποψήφιο αυριανό πρωθυπουργό. Έλα βρε κλαπα. Έλα καλέ, εγώ είμαι. Φέρε τα αυτιά των ανθρώπων που σου παίρνουν τηλέφωνο και δεν σ' ακούνε. Το ενδεχόμενο είναι αυτή το γαμμένο το μικρόφωνο σου που το ανεβάζει στην ένταση και δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε από τα γαμμένα τα δικά μας τα τηλέφωνα. Δεν το εξετάζεσαι. Μαλάκα, μαλάκα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο στεναχωριέμαι που φύγατε από το Sky είναι γιατί όταν σε έπαιρνα στο Sky σε άγουγα. Τώρα που είσαι στο Real, σπανίως καταλαβαίνω τι μου λες από το τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, η κυρία παραπονέθηκε για το τηλεοπτικό προϊόν. Σωστό και αυτό. Άισε δεν... το χάμο λοιπόν. Αποστόλη σοβαρά. Χαμήλωσε, από αλλού δεν γράψει εμένα και από αλλού εσένα, από άλλο κανάλι. Γιατί παιδί μου δεν με ακούς τώρα, τι θες? Ναι, πρέπει να κάνω προσπάθεια για να σας ακούω. Με κάνεις προσπάθεια και εγώ κάνω προσπάθεια για να σας ανεχθώ. Αυτό πώς διορθώνεται? Και ευχαριστώ κιόλας, ας πούμε, εντάξει. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Προχτές βούρκωσα όμως, Γιατί? Προχτές, γιατί στο έγραψα και στο Twitter, ρε φίλε, είσαι μεγάλη καλλιτεχνάρα. Εκεί στο υπό τους ήχους του Σπανουδάκη που στο slow motion, δηλαδή, τρελάθηκα. Είχα πολύ καιρό να κλάψω σε τέτοια πράγματα. Όντως έκλασες με αυτό? Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά, καλέ. Εκεί που χαιρέταγε στον αρχισυντάκτη και πανηγύριζε ο άλλος, ναι. Τρελάθηκα. Αποσταλή, είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Γλύψε τον Τσίπρα. Ναι. Γίνε όσο πιο συχαμένη μπορείς. Πανηγύρισε για όσο μας κατέστρεψαν. Και εγώ σε συγχαίρομαι, μανάρι μου, αμοιβαία τα αισθήματα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το μάκα το φίλο σου που λέει τον οπαδό του Σαμαρά με λιγαλά. Θα απαντήσω όμως σε αυτό το θείο που πήρε τηλέφωνο και με είπε μετάλλαξη του Πασόκ. Τι με είπε? Τι εννοείς τι σε είπε? Αυτό που είσαι, σε είπε. Μου δεν ξέρεις. Μετάλλαξη του Πασόκ, καλού κόμματος είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει προτιμώ να με πούνε μετάλλαξη του Πασόκ. Αλίμονο, σιγά μην την προτιμούσει, μωρή, το ποιο σου είπε. Παρά να με πούνε το μακρύ χέρι της δεξιάς, το μακρύ χέρι της συνειδητής. Μπορούν να σε πούν το μακρύ χέρι της Γερμανίας. Το πρόθυμο χέρι της Γερμανίας. Της δεξιάς και της ακροδεξιάς πολιτικής που εξυπηρετείς. Μπορούν να σε πούν όλα αυτά, είναι οκ. Πολύ σε αγαπάω. Κι εγώ. Άντε, συνοηθήκαμε. Άντε, γεια. Έλα, Μωρή Γιονάτη. Έλα, καλέ. μαλάκα για άλλο σε περνά τώρα. Δεν πειράζει, πες άλλο. Άκουσα αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ρε φίλε. Πραγματικά δεν υπάρχει ελπίδα, έτσι. Ξεχνάει ότι πριν τις τελευταίες εκλογές 250 και πλέον βουλευτές, δηλαδή αυτοί που πέρασαν τα πρώτα μνημόνια με αυτούς που περνάνε τα τελευταία, συμφωνήσανε στα μνημόνια τα τελευταία. Το βγάζει απόξω, έτσι. Λέει μόνο τη μαλακία της να πει και είναι πρόθυμη να δώσει άλοθη. Ναι, βέβαια. Τι, γιατί, επειδή της πετάξα μια μαλακία ότι είναι αριστερά. Ναι. Ποια αριστερά, μωρή ηλίθια με τους πασόκους μέσα. Μη μαλώνετε, παιδιά, μη μαλώνετε, δεν θέλω. Τι να μαλώνουμε, ρε φίλε, να πούμε. Μα είναι να σου πιάνει απελπισία, μωρή μαλακό για το παιδί σου πρόκειται. Γιατί για... τι στο διάλογο μέλλον ονειρεύεσαι για τα παιδιά σου, μωρή ηλίθια. Γαμώ το κερατό μου, ρε φίλε, δεν υπάρχει ελπίδα. Τέλος δαμού, πρέπει να. Τι να κάνουμε, ρε μαλακά. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε στο τέλος. Όχι καλέ, υπάρχουν τόσοι μαλακές να φας πρώτα. Όσο για τη ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι δεν αλλάζουν οι νέοι, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης το 1990 νομίζω, μέσα σε τρεις μέρες, βγήκε Κυριακή, την Τετάρτη κατήργησε τον νόμο, μονάζει γάστα ταξί. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Οι νόμοι αλλάζουνε, οι πολιτικοί είναι γαϊδούρια και δεν τους αλλάζουνε. Γεια σου αγάπη μου γλυκιά. Για τι κάνεις? Εχθές ήσουν αποθέωση μεγάλη στην εκπομπή που κάνεις. Τι να σου πω, πόσο σε χαίρομαι. Πρέπει να έχεις και ωραία μάτια, αλλά σε εμποδίζει το κράνος. Έχω τα καλύτερα μάτια. Τα μάτια της Ταντέρας, δύο. Αποστολής ο ίδιος είσαι, συνάδελφος. Όχι, με ποιον? Γιατί τη φωνή σου την ακούω στο ράδιο και μιλάς μαζί μου ταυτόχρονα, γίνεται? Γίνεται. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Εσένα μόνο αγαπώ και περιμένω να ακούσω και το Λαβίδι τη νύχτα 12 με 5. Μεγάλη μου τιμή. Όσο για τη Μενεγάκη αν φιλήθηκε με τον Τεό, όλοι τους είναι μαλάκες. Δεν γουστάρω κανέναν άλλον εκτός από σένα, Αποστόλη και το Λαβίδι. Με τιμά αυτό, με τιμά ιδιαιτέρως. Σαν σήμερα το 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, Γερμανοί κατά Σοβιετικής Ένωσης. Το πώς έλειξε το ξέρετε. Το λέω αυτό γιατί στο τέλος του λαού που ακολουθεί τώρα υπάρχει έτσι μια υπόνοια τραγουδιού για να θυμηθούμε το γεγονός. Γεια σας. Η γυναίκα που λέει αυτό ο Τσίπρας που τον βρήκε για του λέει αυτά ότι να εφαρμόσετε μόνο τα μισά. Χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα. Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη. Μήπως ήταν η ΣΥΡΙΖΑ που σε παίρνει τηλέφωνο? Σίγουρα ήταν η ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός και άμα ήταν αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος του Μόχθου που είχε πλησιάσει και τον Παπανδρέου, και είναι ο ίδιος. Πασόκος τότε, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ τώρα, έχει λογική. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσουν. Πολύ πες μου κάτι σε παρακαλώ. Το κίνημα παρετηθείτε, ποιος το οργάνωσε? Κάτι αλουρονικά και κολαγόνα ιντερνετικά. Και ποιος κατέβηκε κάτω πρώτη γραμμή? Και τζίμερους είχε και αδόνιδες είχε και αυτούς κολαγόνους είχε. Μητσοτάκηδες είχε, βαρβιτσιώτηδες. 8.000 ήταν σύνολο οι συγκεντρωμένοι, Τι 8.000 καλέ. Δεν είδαμε φωτογραφίες, δεν πήγαμε εκεί, δεν είχαν πάει φίλοι μας. 3.000 ζήτημα. Επί ποιου κόμματος είχαμε τους 300.000 αγανακτισμένους που είχαν στήσει και σκηνές? Σαμαρά, Νουδού. Ετοιμαστείτε ότι αυτό θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, γιατί γι' αυτό. Δεν είμαστε για παραπάνω. Ποιο θα είναι η επόμενη κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Έλα ρε, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Ναι, καλή σας μέρα. Γεια σας. Παρακαλώ, συγχαρητήρια Απόστολε για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική και την τηλεοπτική. Συγχαρητήρια και στο Θήμιο και σε σένα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κ. Βασίλης από τον Πύργο τι κάνει? Α, την Πάτρα είναι, καλά είναι. Καλά είναι? Ναι, ναι. Τίποτα άλλο. Να είναι καλά ο άνθρωπος και έχω καιρό να τον ακούσω, γι' αυτό πήρα. Να είναι καλά. Είχε πάρει προσφάτως. Εντάξει, και εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές να περάσετε. Κοίταξε αγόρι μου, θα βγούμε από την κρίση αληθινά μόνο αν καταλάβουμε ότι για να κόψουμε το τσιγάρο πρέπει αναγκαστικά να πάμε στην πίπα. Χωρίς τίποτα δεν γίνεται. Ή πίπα ή τίποτα. Έτσι αγάπη μου. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ στο μότο. Ή πίπα ή τίποτα. Δεν τη χωρίς. Γεια. Διέκοψε την εκπομπή για να βάλει το φλόρο από το Διόνυσο. Να σου πω κάτι. Τι? Ποιος λέει αλήθεια τώρα, η γυναίκα μου που μου λέει 400 ευρώ ή ο Τσίπρας που λέει 751 1 Ιουλίου που φοράει και παντελόνια ο Τσίπρας? Για πες μου, ποιο να πιστέψω εγώ? Το Τσίπρα. Δεν μια φορά τον πίστεψες, θα τον πιστέψεις ακόμα. Γιατί τη γυναίκα σου τόσα χρόνια σκορυδεύει, σου λέει ψεύτικα ψώνια για να σου δώσει λεφτά. Πώς πέρασε το τρίμερο του πνεύματος? Διάβαζα. Τι κάνουν οι άνθρωποι του πνεύματος? Δεν ξέρω. Να, ο Πάκης, ας πούμε, ήταν γονιπετής. Είναι άνθρωπος του πνεύματος ο Πάκης? Δεν είναι ο Πάκης άνθρωπος του πνεύματος? Του Ινώ. Του Ινώ, με ο μικρονιώτα. Ναι, αυτό ναι, μπορεί να είναι. Γι' αυτό λύγησε, δεν άντεξε. Έπεσε στο γόνι. Τώρα Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι να δεις τι συμβαίνει και να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει στον Ευαγγελισμό σήμερα. Εδώ και 20 μέρες υπάρχουν θάλαμοι που δεν έχουν κλιματισμό, Αποστόλη. Κλιματισμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έχουν πρόβλημα αναπνευστικό, έχουν πρόβλημα κεφαλικά, άνθρωποι που κινδυνεύει η ζωή τους. Χώρια δεν υπάρχουν, σεντόνια, όλα αυτά, φάρμακα. Καλά, αυτά να είστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια, σιγά. Αυτό όμως, με αυτό τον καύσωνα, να μην υπάρχει κλιματισμός. Πρέπει να γίνει ένα ξεσκατάρισμα, φίλε. Περιμένουν το καλοκαίρι πώς και πώς. Να φύγουν τα γερόντια, να φύγουν οι ασθενείς, κάτι. Να γλιτώσουν καμιά σύνταξη, έτσι. Σύνταξη, μισθούς, ότι γλιτώσεις καλό είναι. Στον Ευαγγελισμό τώρα αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Ακριβώς. Φαντάσου τι γίνεται στα Πέριξ. Ή στην επαρχία. Καλά, στην επαρχία. Τι στην επαρχία. Στην επαρχία πας με το δικό σου ανεμιστήρα στην καλύτερη. Εγώ σου λέω εδώ μέσα στην Αθήνα, αλλά όχι στο κέντρο. Γύρω-γύρω, σκέψου τι γίνεται στη Νίκαια, σκέψου τι γίνεται στη Βούλα. Θάλαμος των 6 κρεβατιών να έχει και 3 ράντζα, 9 ασθενείς και 9 συνοδούς. Χωρίς air condition, μπορεί να μου πεις πώς επιβιώνουν και άνθρωποι που είναι βαριά περιστατικά, που χρειάζονται καθάρισμα, υγιεινή, να μην υπάρχουν σεντόνια, να μην υπάρχουν υλικά, να μην υπάρχει και κλιματισμός εκεί πέρα, ένα αποπνευστική ατμόσφαιρα. Και για τους ασθενείς τους ίδιους. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, δίπλα στη Βουλή. Πιστεύω ότι στη Βουλή έχουν air condition, φαντάζομαι. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά που πρέπει να την καταλάβετε. Ποιος είναι πιο βαριά άρρωστος, αυτός που είναι στο Ευαγγελισμό ή αυτός που είναι στη Βουλή.